بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے, اماموں میں بھی جو ہم تیل لگاتے ہیں تو بعض اوقات امام اور سر سے بھی بدبو آتی ہے؟ نہیں, جب یعنی کہ چھپی ہوئی ہے بدبو, بدبو ظاہر نہیں ہو رہی تب تو انسان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے, لیکن جب چھپی ہوئی ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ ظاہر ہوئی بدبو تو مسجد میں بدبو لے جانا حرام. اس طرح کے بدبو آئے, جس کے منہ میں بدبو آتی ہے اس کو جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مسجد میں جائے گا تو حرام, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس میں رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے, یہ رسالہ پڑھیے آپ, انشاءاللہ لیتے جائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک تعداد ہے جن کی چادروں میں بدبو آتی ہوتی ہے, پسینے کی بدبو, سرسوں کا تیل بیچارے لگاتے ہیں. سرسوں کا تیل تو میرے خیال میں لگانا ہی نہیں چاہیے, کہ یہ سر میں لگانے کا نہیں ہے, یہ کھانے کا تیل ہے. سرسوں کے تیل میں بہت بدبو ہو جاتی ہے, سر میں بدبو, یوں کرو کرو بدبو آئی آپ, امامے میں بدبو ہو جاتی ہے, چادر میں اس کی بدبو ہو جاتی ہے. یہ غالباً سر میں لگانے کا نہیں ہے, بس لوگ لگاتے ہیں, شاید سستے کی وجہ سے لگاتے ہیں, بال چکنے ہو جاتے ہیں اس سے. کھوپرے کا تیل لگائیں, خوشبودار کوئی تیل, میں خوشبودار تیل بھی شاید بال سفید کر دے آپ کے, یہ آرٹیفیشل خوشبوئیں ہوتی ہیں. کھوپرے کا تیل یا اپنے وہ تیل بہت اچھا ہوتا ہے, زیتون شریف کا تیل, بہت فوائد ہیں اس کے, وہ بھی سر میں لگانے کا خوشبو والا آتا ہے زیتون کا تیل. بہرحال مسجد میں بدبو نہیں آنی چاہیے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پسینے میں قدرتی بس بدبو ہے, فطری طور پہ بدبو ہوتی ہے, ایسوں کو بھی مسجد سے روکا جائے گا جس کی بدبو محسوس ہوتی ہے. آتی ملتے ہیں مجھ سے تو محسوس ہوتی ہے بدبو, بہت سو کی نوٹ کی ہے میں, منہ میں بدبو ہوتی ہے. رمضانوں میں زیادہ بدبو نوٹ کی ہے میں نے, حالانکہ رمضان مبارک میں منہ کی خوشبو کے فضائل پڑے جاتے ہیں, منہ میں سے بدبو آتی ہے. وہ کیوں؟ مسجد میں افطاری کرتے ہیں, مغرب کی اذان اور جماعت میں وقفہ کتنا, تو مارا سموسے پہ ہاتھ ڈالا منہ میں, ٹک مارا دانتوں سے اور دیا دھکا. اب دانت کا مزید کام جو وہ آنکھ سے لے رہا ہے, پکوڑا آیا اس کو گھپ کر کے نگل دیا, کباب آیا اس کو بھی لڑکا دیا, تو پھر وہ اندر جا کر ہضم کیسے ہوا؟ تو بدبو ہی تو پیدا کرنا ہے اس نے. اس لیے اگر خود یہ کباب سموسے نگلتا نہیں ہے تو تمہارا بھائی کھا جائے گا, یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اس کو کھانے دیں. ایثار کا جذبہ تو بیان میں ہے نا, ایثار کیا کرو, اس کے یہ فضائل. جب تھالے بناتے ہیں تو سارے فضائل بھول جاتے اور بھوک بہت لگی ہوتی ہے, کیا کریں. صبر کریں گے تو اجر ملے گا نا. پھر بقرعید آئے گی تو بغیر چبائے بوٹے کے بوٹے اندر, تو پھر وہ ہارٹ کے مسائل, میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ فیل زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں. ایک تو ڈیپ فرائی کھاتے ہیں خود بغیر چبائے, چبائیں تب بھی یہ نقصان دے, ڈیپ فرائی جو ہے نا تلی ہوئی چیزیں. اس کے لیے کباب سموسے کے نقصانات مکتبۃ المدینہ میں رسالہ شائع کیا, بہترین رسالہ اور منفرد رسالہ, پڑھیں گے تو اب حیرت زدہ رہ جائیں. کباب سموسہ کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ طبی طور پر تحقیق یہ کہ نقصان دے, تجربہ بھی یہی ہے کہ نقصان دے. تو ایک تو آدمی کبھی کبھی ایک دو پیس کھا لے, اور یہ کہ افطار کے ٹائم پر بغیر چبائے نگل لے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو چبا کر بھی زیادہ نہ کھائے, کبھی کبھی کھا لیا تو حرج نہیں. رمضان میں تو معمول ہوتا نا کباب سموسے کھائے, پھر آلو چھولے کے چٹکھارے, تو کھچڑا, تو اور پتہ نہیں مٹھائیاں اور کیا کیا چیزیں یہ کھاتے ہیں, تو پھر منہ میں بدبو نہیں آئے گی تو کیا مطلب عطر کے فوارے ابلیں گے کیا منہ سے؟ بابا ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے یہ مقصد لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب ہمیں یا پان گٹکے, کباب سموسے, پھر یہ آداب تام, پھر پیٹ کا کفل مدینہ, یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, پڑھائی جا رہی ہیں, اور بالکل مطلب جیسے وہ پڑھو اس کو, اس پر عمل کرو. ان چیزوں کا یہ جو ہمارا مدنی مقصد ہے اس سے کیا تعلق؟ یہی بتائیں گے کہ ان چیزوں کا مدنی مقصد سے تعلق ہے یا نہیں ہے. ہے نا, مانتے ہیں, سمجھتے سب ہیں, مگر جب بس وہ کباب سموسے اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر دل قابو میں رہتا نہیں ہے, اور سارے مضامین یاد بھی نہیں رہتے. ہٹ جاؤ, بس بچ کر نہیں جائے گا کوئی بھی, سب اندر. اب دیکھو بکری دانے تو گائے بکرا بیل جو بھی ہے سب کو کلی اختیارات ہیں اندر جانے کے, پھر یہ جب سنگے لڑائیں گے تو پھر ڈاکٹر کی دعا بھی تو ہوتی ہے نا کہ یا اللہ روزی میں برکت دے, پھر لائنیں لگتی ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ فیل جو اچانک ہوتے ہیں نا, یہ بقرعید کے بعد محرم اور سفر کے مہینے میں میرا اندازہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ رمضان میں ایک تو ڈیپ فرائی بہت کھائے, کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ اور شوگر, پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا نا عام طور پہ لوگوں کو, سب کو نہیں اندازہ ہوتا اس کا. پھر جب بقرعید آتی ہے تو رہی صحیح کثر یہ گائے بکرے پورے کرتے ہیں, زندگی میں اتنا گوشت تو کھایا نہیں تھا. بقرعید میں پہلے دن اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ دوسرے دن کھانے کی تمنا نہیں رہتی. پھر جب ایک وقت میں سارا گوشت چلا جائے گا تو اب یہ اندر جا کر اپنا کام تو دکھائے گا نہیں. میٹھے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں, ایسا مرشد کہاں ملے گا جو ہماری روحانی کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی تندرستی کی بھی کتنی فکریں کرتا ہو. یہ مجھے ہند کے ہمارے اسلامی بھائی نے پرچی دی ہے کہ جب یہ مسجد خوشبودار رکھی ہے رسالہ ہند کے مفتی عبد المومن نعمانی صاحب نے پڑھا تو ان کو بہت پسند آیا اور بہت متاثر ہوئے. اسی طرح ہند کے ایک اور عالم صاحب ہیں جناب محمد احمد مصباحی, جب انہوں نے پان گٹکے والا رسالہ پڑھا تو یہ بھی بہت متاثر ہوئے. تو یہ ایک الحمدللہ ایسے زبردست موضوع آتے ہیں کہ جن پر قلم کون اٹھاتا ہے. اسی طرح امرت پسندی کی تباہ کاری, یہ رسالہ ہے, کون اس پر قلم, تو بڑی دور کی بات ہے, اس پر کلام بھی کون کرتا ہے. اسی طرح الحمد یہی اسی امرت پسندی کی تباہ کاری کو سامنے رکھتے ہوئے امیر سنت ہے, بہت پرانا بیان اور زبردست, اس وقت کا تو انقلابی بیان تھا یہ, اور اس کو نئی ترتیب کے ساتھ اور نئے انداز سے الحمدللہ مقتدۃ المدینہ نے دوبارہ ریلیز کیا کیسٹ, قوم لوط کی تباہ کاریاں. یہ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ جہاں آئے ہوئے جتنے اسلامی بھائی ہیں یہ سب لے جائیں. جب امرت پسندی کی تباہ کاری رسالہ آیا تو میری ایک تاجر ہیں ہمارے اہل محبت ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا باہر ملکوں میں کاروباری حوالے سے بہت جانا تھا, تو انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ وہ رسالہ ہے کہ کسی کا ترجمہ انگلش میں ہو یا نہ ہو اس کا ترجمہ ضرور انگلش میں کرائیں, جو دنیا میں یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس موضوع پر اتنا مفید رسالہ ابھی ہم تک ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو امرت پسندی کی تباہ کاری یہ اردو میں ہے, انشاءاللہ ان قریب اس کا انگلش ٹرانسلیشن دے دیا ہونے کو, امید ہے جلدی اس کا انگلش ٹرانسلیشن آ جائے گا. لیکن یہ کیسٹ آ گئی ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں, تو میں امید کروں کہ آپ سب لیں گے, کم از کم ایک کیسٹ اپنے لیے ضرور ہم لیں گے, جلد آپ سنیں گے تو اوروں کو بھی سنیں گے. کون کون نیت کرتا ہے یہ سی ڈی میں بھی ہاں. الحمد للہ ہمارا مقتدۃ المدینہ بہت فعال ہوتا جا رہا ہے, الحمد للہ مزید فعال ہوتا جا رہا ہے. یہ ہر آڈیو کے ساتھ سی ڈی نکالنے کا اس نے عزم کیا ہوا ہے,